जहाँ राधा नाम रस धार बहे, जहाँ राधा नाम रस धार बहे वहीं रास बिहारी रहते हैं। जहाँ राधा नाम रस धार बहे वहीं रास बिहारी रहते हैं, वहीं रास बिहारी रहते हैं, वहीं रास बिहारी रहते हैं, वहीं रास बिहारी रहते हैं। जहाँ हर मन, जहाँ हर मन, जहाँ हर मन राधे राधे कहे वहीं बाके बिहारी रहते हैं। जहाँ राधा नाम रस धार बहे वहीं रास बिहारी रहते हैं। जग को नाच न चाहे जो, जग को नाच न चाहे जो, है राधा रानी के वश में जग को नाच न चाहे जो। ब्रज रानी का मान के कहना गोपी भी बन जाए वो। नाम जहाँ सुन ले राधे का, जहाँ बात हो, ओ जहाँ बात हो, जहाँ बात हो राधा रानी की, ब्रज रानी की, महारानी की, वही शाम मिले सब कहते हैं। जहाँ राधा नाम रस धार बहे वही रास बिहारी रहते हैं। खट नंद किशोर से पूछो, ब्रज नंदन चित चोर से पूछो, ब्रज नंदन चित चोर से पूछो, नटखट नंद किशोर से पूछो, ब्रज नंदन चित चोर से पूछो, कैसे चुराया दिल राधे ने उस माखन के चोर से पूछो। ये कारो मत वारो कान्हा, ये कारो मत वारो कान्हा, राधा रस में रंग गयो रे। जहाँ चर चाहो, ओ जहाँ चर चाहो, जहाँ चर चाहो ब्रज रानी की, बरसाने की, महारानी की, वही श्री गिरधारी रहते हैं। जहाँ राधा नाम रस धार बहे वही रास बिहारी रहते हैं, वही रास बिहारी रहते हैं, वही रास बिहारी रहते हैं, वही रास बिहारी रहते हैं। जहाँ हर मन, जहाँ हर मन, जहाँ हर मन राधे राधे कहे वही बाके बिहारी रहते हैं। जहाँ राधा नाम रस धार बहे वही रास बिहारी रहते हैं, जहाँ राधा नाम रस धार बहे वही रास बिहारी रहते।